राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज। माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2056 25 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सबसे ऊपर परमात्मा है, परमात्मा भगवान ईश्वर जिसको कहते हैं वो सर्वोपरि। उससे 2 नंबर में है जीवात्मा, 3 नंबर है जड़ जगत, अपर प्रकृति और पर प्रकृति और परमात्मा, ये 3 है। 3 में जड़ता को लेकर कर्मयोग, कर्म योग कब होता है जब निष्काम भाव से कर्म होते हैं। कर्तव्य कर्म करना है, अकर्तव्य नहीं करना है, और कर्तव्य कर्म करने के भी उनके फल में और क्रिया में आसक्ति न करना है, तब कर्म योग होता है। वो कर्म विभाग से योग होता है, ये है भौतिक साधना। और जो अपने स्वरूप को जानना है, अपने को अलग कर देना है, ये होते ज्ञान योग, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। और जो भगवान के चरणों में शरण हो जाना है, भगवान पर निर्भर रहना है, इसको कहते हैं भक्ति योग, ये है आस्तिक साधना। आस्तिक साधना, अध्यात्म साधना और लौकिक साधना, 3 साधना हुई। लौकिक साधना से संबंध संसार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, और अध्यात्म साधना नए स्वरूप में स्थिति हो जाती है, और आस्तिक साधना से भगवान में प्रेम हो जाता है। ये 3 होने से मनुष्य शर्म की पूर्ण सफलता। सर्वोपरि प्रेम है भगवान का, और अपने स्वरूप का बोध है, और संसार से वैराग्य है। तो संसार से ऊंचा उठता है कर्मयोग से। ऊंचा उठने पर अपने स्वरूप में स्थिति कर्मयोग से भी हो जाती है, ज्ञान योग से भी हो जाती है, और भक्ति योग से एक विशेष बात होती है। ज्ञान योग कर्मयोग ये 2 निष्ठा लोक है। लोकेश्वर दुविधा निष्ठा पुरा प्रभुता मैं ज्ञान योगिन संख्या नाम कर्म योगिन योगी नाम। ये दोनों संघ योग पृथक वाला प्रबंधन देना पंडिता एक सम्यक विन्दते फलम। दोनों का फल तत्व ज्ञान है। कर्म योग से भी तत्व ज्ञान हो जाता है, ज्ञान योग से तत्व ज्ञान हो जाता है, और भक्ति योग से होता है प्रेम। तो बोध तो इससे भी हो जाए, प्रेम भक्ति योग से होता है। प्रेम भक्ति वाले भक्ति योग, प्रेम किससे होता है? अपनापन से। ये अपने को अनुभव है, अपनी चीज मान दे उनमें प्रेम हो जाता है। जहाँ अपनापन होगा प्रेम हो जाएगा, अपना होते ही अच्छा लगता है। आप अपने बेटे को ब्याहते हैं, बीन नहीं आ जाती है तो बीन भी अच्छी लगती है, क्योंकि अपना लिया, अपने इसको अपनी मान लिया, अपना अपना हो गया, तो वास्तव अपनी हो गया। उसके पिता का गोत्र नहीं रहता, गोत्र का गोत्र आपका हो जाता। तो अपनापन से प्रेम होता है। तो सबसे प्रथम भगवान को अपना मानना है। इस वास्ते मैं कहता हूँ कि कम से कम भगवान को तो अपना मानो। आप संसार में काम करो, सब करो, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ संबंध जोड़ दो, कर्म योग ज्ञान योग सफल हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। भगवान प्रिय लगेगा, भगवान प्रिय लगेगा तो भगवान के प्यारे आप हो जाओगे, और भगवान के प्यारे होकर भगवान में आपका प्रेम होगा तो फिर संसार के निषिद्ध गांव छूट जाएंगे। भगवान जब प्यारे रहेंगे तो संसार की भूख प्यार नहीं रहेंगे। भगवान और भगवान के संसार दो ही तो है। हम लोगों के सामने दो चीज है, तो भगवान एक संसार है। संसार में आसक्ति होती है तो भगवान से प्रेम नहीं होता, और भगवान से प्रेम होता है तो भगवान संसार में आसक्ति नहीं होती। संसार का काम होता है, आसक्ति नहीं होती। भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान के लिए ये बात है। ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश जीव मात्र, वे स्थावर हो जंगम हो, जसर हो थसर हो नफसर हो कोई हो, जीव मात्र भगवान का अंश है। तो भगवान का और जीव का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ, क्योंकि परमात्मा का अंश है जीव, कोई परमा जीव के परमात्मा अंश ही है, तो अंश अंश ही भेद है। अपनापन है भगवान के साथ, भगवान के साथ अपनापन हो जाता है तो पूर्ण हो जाता है। इस वास्ते भगवान अपने हैं, संसार में कोई चीज अपनी नहीं है। शरीर को आप अपना इतना मानते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, और शरीर मेरा है, और शरीर मेरे लिए है, ये तीन चीज मानते हैं। शरीर आप नहीं है, शरीर बना है, आप बने नहीं हो। माँ के शरीर में शरीर बना है, और यही शरीर यहाँ छूट जाएगा। जो मिला हुआ चीज है छूट जाती है, वो अपनी नहीं होती। मिली और छूट गई तो अपनी कैसे? अपना परमात्मा है, ये मिले हुए नहीं है, परमात्मा के अंश हो आप, परमात्मा के आप अंश है, परमात्मा आपके अंश ही है, और परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा के आप साथ हो। अपने को संसार के साथ माना है, संसार को अपने साथ माना है, पर संसार अपने साथ नहीं रहता है। संसार और शरीर हमारे से अलग है, शरीर और संसार एक है, और आप और परमात्मा एक है। शरीर और संसार एक है, संसार से छोड़कर शरीर ज्यादा जा सकता नहीं, दूर दूर जा सकता ही नहीं। कृत्य भाव घन समीर पंचरत है, अधम शरीर पंचरत शरीर है, पंचरत संसार संपूर्ण संसार है। एक धातु की चीज बने हुए संसार और संसार की धातु, उसे बना है शरीर, और आप परमात्मा ये एक धातु है। तो परमात्मा के अंश है आप, आपका अंश ही परमात्मा, तो परमात्मा के साथ आप एकता है। आपके शरीर के साथ एकता नहीं है, शरीर के साथ एकता मानना है, ये बंधन है। एक बात और मार्मिक है, आप शरीर नहीं हो, और शरीर आपका नहीं है, और सच्ची बात यह है शरीर आपके लिए भी नहीं है। आप चेतन हो, परमात्मा के अंश हो, आपके लिए जड़ चीज कैसे होगी? आपके लिए शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, आप शरीर के शरीर आपके लिए नहीं है। आप जो चाहते हैं वो शरीर नहीं दे सकता, आप मुक्ति चाहते हैं वो नहीं दे सकता, आप भक्ति चाहते हो नहीं दे सकता, भगवान का प्रेम चाहते हो शरीर और संसार नहीं दे सकता। शरीर और संसार आपकी पूर्ति नहीं कर सकता। कर्म आप तो चेतन हो, ऐसे जड़ है शरीर, ना अपने को जानता है ना शरीर को जानता है, उजड़ होता है। और चेतन अपने को जानता है और दूसरे को भी जानता है। वो चेतन जीव है और महान चेतन है, वो ईश्वर है, ईश्वर सबको जानते हैं। परंतु इसमें बात में फर्क है, ईश्वर जानते हुए भी ईश्वर की प्रकृति है जड़ और चेतन दो प्रकृति है। जीव है ये चेतन प्रकृति परमात्मा की, जड़ ये जड़ प्रकृति परमात्मा की। प्रकृति प्रकृति वाले से अलग नहीं होती, और अलग होती है पर अलग नहीं होती। अलग स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता जड़ प्रकृति होती नहीं। आपका आपका स्वभाव, आपका और आपकी आदत का अलगाव होता है, आदत में परिवर्तन होता है, आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता। तो आपके आपके स्वभाव में फर्क है, परंतु आप अपने स्वभाव को अलग नहीं बता सकते, अलग ये रह नहीं सकती, अलग स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। आपके विलय हुए हैं तो परमात्मा में जड़ चेतन दोनों है, परंतु जड़ में परमात्मा नहीं है, जीवात्मा भी नहीं है, परंतु जड़ अकेला आप स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। परमात्मा की प्रकृति परमात्मा की सत्ता सही हो चाहिए, इस वजह से परमात्मा की तरफ से जड़ है ही नहीं, मैं ही हूँ, मैं मेरी प्रकृति, प्रकृति मेरी अपराध अपराध हो है, ये प्रकृति है। प्रकृति प्रकृति मान से अलग नहीं होता, प्रकृति प्रकृति मान का ही अंश होता है। इस वास्ते वासुदेव सर्वम ये बात अंत में, सब कुछ परमात्मा ही है, जड़ भी परमात्मा चेतन भी परमात्मा है। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभः, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। क्यों? महात्मा तो जड़ का त्याग करके भी हो जाता है, चिन्मयता स्वरूप को प्राप्त करके भी हो जाता है, और परमात्मा प्रेम करके ही प्राप्त हो जाता है। परंतु परमात्मा के प्रेम होने से पूर्णता हो जाती है, बाकी नहीं रहता, और उससे भी पूर्ण अपूर्णता नहीं रहती, मन पूर्ण नहीं होता, अपूर्णता नहीं रहती, तत्व ज्ञान में अपूर्णता नहीं रहती, मन पूर्णता नहीं होती। वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, पर परमात्मा से प्रेम नहीं होता, वो प्रेम की कमी रह जाती है। परंतु बोध होने पर कमी कुछ रहती नहीं, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भक्तों की दृष्टि से कमी रहती है, अपने स्वरूप से कमी नहीं रहती, अपने स्वरूप में तो उत्तम हो गया, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, पर भगवान में प्रेम होना चाहिए, वो नहीं हुआ भक्ति के बिना। भक्ति में परमात्मा से प्रेम हो जाता है, तो सबके मालिक तो परमात्मा रहे, परमात्मा का अंश, परमात्मा का जीवात्मा ये प्रगति, और जल है वो उसे नीचे अपना प्रगति, वन पर का बराबर थी। तो जड़ता वास्तव में जीव की दृष्टि से है, वास्तव में जड़ता है ही नहीं। इस वास्ते भगवान के खास प्रेमी हुए, मेरा भाई मेरा भाई का शरीर भी नहीं रहा, वो शरीर की जरूरत ही मिटी, शरीर ही चिन्मय हो गया, शरीर ही तो शरीर भी चिन्मय हो जाता है, हो जाता क्या है तो परमात्मा का अंश ही। जैसे जीव परमात्मा की प्रकृति है, ऐसे ही भूमि रहा पौधना में यही भी परमात्मा की प्रकृति है, तो परमात्मा के साथ है तो जल परमात्मा के भीतर भी मिला हुआ है, तो सब परमात्मा है। तो वासुदेव सर्वम ये पर जड़ नहीं रहा, परमात्मा का स्वरूप रहा, इस वास्ते परमात्मा का स्वरूप सभी वासुदेव सर्वभूत। तो भगवान का भक्त होता है उस दृष्टि में सब भगवत रूप देता है। भगवान की भक्ति का प्राप्त होने पर, भक्ति की प्राप्ति होने पर सब संसार परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। होने पर भी भक्ति के वर्ण साथ है, मोह मैं सब दिल दिल देखे, मोहते अधिक संत कर देखे, सातवीं भक्ति नौवीं भजनों में जिसके नौ एक हुई नरो नमो सब सर सल हीना हम भरोसा ही हर्ष दीना हर्ष दीन होते भगवान का वर्ष। साते सब मोहमय सब जगत परमात्मा स्वरूप है, सब परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी संतों को दिख देगा ये बिता रहता है, अब फिर वो सब मिट जाता है। नौ मरल सब सन चल ही नम भरोस है हर्ष न दीना जिनके साथ जोगिंद्र के नौम एक हो नारी पुरुष नारी पुरुष ससरासर कोई सो अतिशय प्रिय भावरी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। पर भक्त में एक बात विलक्षण होती है, मैं जानता हूँ मैं भगत हूँ मैं हूँ ये होती नहीं। भगवान कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो है, भक्ति भक्ति होने पर ही भक्ति दृढ़ है। फिर सभी के लिए कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो रहे, परंतु ऋषि पुरुषों से डरती है इनको कोई अपराध नहीं हो जाए, मेरे द्वारा कोई इनको तकलीफ न हो जाए, मेरा कोई अपराध न बन जाए, इस बार डरती रहती है, छिप छिप सेवा करती है। इन अल्लाह कर दी यात्री में छिप करके पता लगेंगे ऋषियों को, और ऋषियों के पंपा सरोवर जाने में नगर मुहार करके थोड़ी थोड़ी रेत फैसे आ देती है, जिनमें महाराज के कंकर में सुबह ऐसी सेवा करती है और डरती है कोई अपराध नहीं बन जाए मेरे से। ये भक्ति में विदेश होता है, विदेश नहीं उसमें कोई केस अभिमान नहीं होता, अपनी कोई विशेषता नहीं दिखती, अवगुण तो रहता नहीं, अवगुण कोई दिखता ही नहीं, गुणों का अभिमान नहीं होता, अवगुण रहता नहीं, गुणों का अभिमान नहीं होता। क्यों? क्यों वो अपना गुण नहीं मानती, भगवान की कृपा मानती, भगवान की कृपा से है जो कुछ है सो, उसे साध्य और साधन दोनों भगवान होते हैं। जो भी साधन अलग है साध्य अलग है, भगवत भक्ति में साधन ही भगवत नाम जप और की साधन भी भगवान, ये साध्य भी भगवान, उसमें जो कुछ विशेषता है वो भी भगवान, ये भगवान को ही सब मानते है अपने कुछ नहीं मानते। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज विनय पत्र लिखते सबके बाद में, रामायण जय ग्रंथ बहुत लिख दिए सबके बाद विनय पत्र करके, उसने मां से कहा बालक होता नहीं पिता से डरता है, मां से निश्चय होता है, मां से निश्चय कहता है मां तो तू तू कहता है कब कब मऊ सर पाए मेरी शुद्ध ध्याय में कुछ करुण कथा चला है। मेरी भी याद ना तेरे भगवान को, पर कुछ करुण कथा ना पहले जो भगवान करुण है तुझे कृपा कृपा हो जा, उस समय मेरा नाम सुना ना। तो करुणा होती है उसे दोष नहीं देखते, सावधानी में सुना तो मेरे दोस्त नहीं जाएगा तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी शुद्ध ध्याय भी कुछ करुण तो कथा चला है। माँ को कहते माँ को दो भी देते तुरंतार तरह तब नाथ गुण गुण गाये आपके मालिक के गुण गाऊंगा। घुस देते ऐसे करते माँ से दिशा होता है पिता से डरता है अपराध जो हो जाए माँ तो मेरी है माँ तो मेरी है माँ सिंह होता है सब बैठे मूर्ति करूंगा मूर्ति करी करू सब तो माँ को चिंता होगी। माँ से कह रहे ऐसी बात तो नहीं कह पिताजी से माँ के सामने खुला होता है निश्चय होता है माँ पर अधिकार मानता है वो दिन नहीं तो रीछ भी करता है रोता भी है कहता भी है माँ पर अधिकार मानता अपना। बड़े भाई की माँ मैं कहूँ तो होगी मैं ना दे तो तेरी माँ होगी थी माँ मेरी रहेगी मेरे हुक्म पर तेरी माँ कैसे हो जाएगी। भाई में राजी दराज नहीं होता है आप तो बैठ जाते गोदी में पूरा भाई हाथ भी रख दे तो हाथ में गोदी लाए तो मैं ही हूँ तो जी है तब माँ नाराज होती है ना भाई नाराज होता है ना पिता नाराज बालक का सीधा परेशान होता मेरी माँ मेरी है मेरे की हमें तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरे हुक्म मेरा माँ हो नहीं सकती मैं हुक्म दू तो मेरी माँ माँ पर पूरा अधिकार है तो भगत का अधिकार पूरा होता है भगत में अहम नहीं होता अभिमान नहीं होता। माँ से सहज होकर देता है मेरे ध्यान से जाओ भक्ति है सर्वोपरि क्यों सबके मालिक तो परमात्मा हुए ना परमात्मा का भक्त हो जाता पूर्णता हो जाती तत्व ज्ञान और कर्म योग सब मालिक में दादावी बुद्धि योग तम भगवान कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूँ वर्ण योग कर्म बुद्धि योगात मैं देता हूँ ज्ञान मैं देता हूँ अज्ञान तुम तब नाश है भगवान अज्ञान को दूर कर देते हैं बुद्धि योग दे देते हैं पूर्ण हो जाता है वो अनुष्ठान नहीं करता वो तो अनुष्ठान एक भगवान का ही है भगवान ही साधन भगवान ही साध्य है। बालक के साधन भी माँ है साध्य भी माँ है बस माँ है सब कुछ माँ है ऐसे भक्त के भगवान है सब कुछ तवेव माता च पिता तवेव लवर मुझे नहीं सीता जी को पिता मानते सीता जी को माता मानते राम जी से कहते हैं सुटो डरते नहीं राम जी से राम जी कह रहे मेरा तेरे ऊपर विश्वास चलता नहीं नवकुश भी कहता है मैं आप दशरथ नहीं उठा तो मेरा शस्त्र उठता ही नहीं लड़ाई होती नहीं तुम्हारी बात पूछते हैं आपने सीता जी को मतवा शेर दिया सीता जी दूजी है सीता जी बनवा शेर दिया आपने ये कैसे दिया राम जी को पूछूंगा राम जी ने कहा ये क्या धर्म है ये राम जी ने कहा ये राजा का धर्म है राजा का व्यक्ति का धर्म नहीं है राजा का धर्म है राजा अपने प्यारे से प्यारी वस्तु प्रजा के लिए छोड़ सके तभी राजा होता है वाल्मीकि कैसे कहते हो ये राजा है उन्हें उसे उठो नमस्कार करना जो राजा है ये मालिक होते हैं सो गए नमस्कार गुरु जी ने कहते नमस्कार कर दिया वाल्मीकि जो गुरु जी मानते हैं वाल्मीकि जी कह तुम क्षत्रिय हो गुरु जी मना रखा है तुम क्षत्रिय हो ये तो क्षत्रिय है वाल्मीकि जी मानते हैं सबसे बड़ा गुरु है मेरी माँ सीता जी है लड़ाई करी जीत गया सीता जी ने ठीक नहीं किया ये नहीं कह सकती माँ हमने ठीक नहीं किया ये नहीं कह सकती मैं शूरवीरता देखा हुआ तो हम हार स्वीकार कर रहे खतरे ठीक हो तो वो छोड़ दो वोटा दे देंगे सब दे देंगे पर ठीक नहीं किया ये माँ के सोती हुई नारायण नारायण नारायण नारायण भाई राम जी की भक्ति करो राम जी तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें तुम्हें विद्या जमीन तुम्हें तुम्हें सर्व ये नाथ सब कुछ आप हो बस नारायण नारायण चलो भाई भगवान के चरणों में शरण हो जाए।